Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Środa, 18 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Michabel, który wjechał w ludzi na molo w Sopocie 3 lata temu, być może opuści szpital psychiatryczny. Sąd znów ma zająć się jego sprawą. Bezpieczeństwem polskich kierowców za granicą zajmie się stały zespół. Powoła go resort infrastruktury na prośbę transportowców. Ćwiczenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z zaskoczenia. Takie niespodzianki czekają pasażerów metra w Moskwie. Sąd w Sopocie ponownie zajmie się sprawą Michała L., który 3 lata temu staranował ludzi na głównym deptaku miasta i na molo. Sędziowie będą musieli zdecydować, czy wypuścić kierowcę ze szpitala psychiatrycznego i pozwolić mu na dalsze leczenie się, ale już na wolności. Tak zdecydował dziś Sąd Okręgowy w Gdańsku. Po szaleńczym rajdzie biegli stwierdzili, że mężczyzna w chwili popełniania czynu był niepoczytalny. Trafił do szpitala psychiatrycznego. Powinien tam przebywać jeszcze przez pół roku, ale obrońca Michała L. zaskarżył tę decyzję. Jacek Potulski powołał się na najnowszą opinię biegłych na temat stanu zdrowia psychicznego swojego klienta. Nie chciał ujawnić jej treści, zasłaniając się tajemnicą lekarską, ale przyznał, że jest ona korzystna dla Michała L. Mogę tylko powiedzieć tyle, że jesteśmy z nich bardzo, bardzo zadowoleni. Ja mam ciągły kontakt z panem Michałem i to jest zupełnie dobrze funkcjonujący młody człowiek. Naprawdę warto, żeby społeczeństwo zajęło się nim w sposób odpowiedzialny i żeby po prostu mógł normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Latem 2014 roku Michał L. staranował rozpędzonym autem na molo 23 osoby. Większość poważnie ranił. Specjalny stały zespół zajmie się bezpieczeństwem polskich kierowców za granicą. Zamierza go powołać Ministerstwo Infrastruktury. To reakcja na wydarzenia, do których doszło w ubiegłym roku w Niemczech i we Francji. Polskie związki transportowców od dawna prosiły rząd o interwencję. Stąd taka decyzja, mówi wiceszef resortu infrastruktury Jerzy Schmidt. Mieliśmy przykład bardzo tragiczny śmierci polskiego kierowcy w zamachu terrorystycznym w Berlinie, ale też wcześniej były bardzo liczne sygnały, które mówiły chociażby o tych polskich kierowcach, którzy przejeżdżają przez kanał La Manche na Wyspy Brytyjskie i byli atakowani przez imigrantów w Calais. Ale też musimy zadbać o bezpieczeństwo polskich kierowców na wschodzie Federacji Rosyjskiej. Tam też są liczne sygnały, że z tym jest różnie, czy na Ukrainie. Urzędnicy spotkali się dziś z przedstawicielami transportowców w siedzibie ministerstwa. Mówiono nie tylko o bezpieczeństwie kierowców, ale też o płacy minimalnej i warunkach ich pracy. Palestyński prezydent zapowiada ostrą reakcję, jeśli Donald Trump zdecyduje się przenieść ambasadę Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Mahmud Abbas mówił o tym w Betlejem w czasie spotkania z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. O szczegółach wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Większość krajów nie uznaje izraelskiej okupacji wschodniej części Jerozolimy i ma swoje placówki w Tel Awiwie. Jednak w kampanii wyborczej Donald Trump zapowiedział przeniesienie amerykańskiej placówki do Jerozolimy. Palestyński prezydent Mahmud Abbas ostrzega, że oznaczałoby to koniec rozmów pokojowych z Izraelem. Gdyby tak się stało, to proces pokojowy legnie w gruzach. Byłaby to decyzja bezprawna i ewenement w historii, bo wszystkie kraje mają swoje ambasady w Tel Awiwie. Gdyby Trump to zrobił, naruszyłby międzynarodowe rezolucje. Byłaby to kontynuacja myślenia Izraela, który bezprawnie włączył Jerozolimę do swoich granic. Polski prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Polska jest gotowa pomóc w izraelsko-palestyńskim procesie pokojowym, ale najważniejsze są dwustronne rozmowy. Moim zdaniem żaden podmiot trzeci nie zdoła wymusić ani na Izraelu, ani na Palestynie tego, aby zaistniał trwały i bezpieczny pokój. Izrael od 1967 roku okupuje wschodnią część Jerozolimy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Betlejem. Niespodziewane ćwiczenia dla pasażerów zorganizowane zostaną w moskiewskim metrze. Podróżni nie będą uprzedzani, że awaryjna sytuacja jest jedynie symulacją służb ratunkowych. O szczegółach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wykolejenie pociągu, pożar w tunelach albo powódź, na takie sytuacje muszą być przygotowani pasażerowie moskiewskiego metra. Dlatego kierownictwo firmy w porozumieniu ze służbami bezpieczeństwa podjęło decyzję o zorganizowaniu ćwiczeń. Jednak według rozgłośni Echo Moskwy ratownicy i personel podziemnej kolejki nie będą informować pasażerów, że alarm ma jedynie charakter ćwiczebny. Treningi rozpoczną się w marcu, a do tego czasu kadra kierownicza przygotuje harmonogram symulowanych awarii. Pasażerowie moskiewskiego metra już wielokrotnie byli narażeni na niebezpieczeństwo. W pociągach i na stacjach wybuchały bomby podłożone przez terrorystów, a w lipcu 2014 roku w wyniku wykolejenia się pociągu zginęły 24 osoby. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy pogodnie, niewielkie opady śniegu tylko na wybrzeżu i zimno. Temperatura w nocy od minus 16 stopni w Kotlinach Górskich do minus 11 w centrum i do minus 4 nad samym morzem. Jutro rozpogodzenie na południu, a na północy przelotne opady śniegu. Nad morzem także marznąca mrzawka i niewykluczona gołoleć. Temperatura jutro od minus 8 stopni w Rzeszowie i w Krakowie do zera nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej chwili jest 6 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Premier Beata Szydło rozpoczęła dziś dwutygodniowy przegląd ministerstw, swego rodzaju audyt. Chodź. Audyt jest raczej zarezerwowany do dość specjalistycznych działań. Są specjalnie do tego przeszkoleni audytorzy. Mam takie wrażenie, że trochę ten audyt, o którym w tej chwili słyszymy, jeśli chodzi o rząd i panią premier, jest trochę na pokaz. O przeglądzie ministerstw już za chwilę. Czy przerwy obiadowe w szkołach powinny być dłuższe? Dzieci są oczywiście za. Dietetycy także. Przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale tak naprawdę mamy mniej czasu, bo nauczyciele później nas wypuszczają z klasy. Jeżeli jemy zbyt szybko, stresujemy się podczas jedzenia, wtedy pochłaniamy znacznie większą ilość jedzenia niż rzeczywistości potrzebujemy. Konsekwencją tego w przyszłości oczywiście jest nadwaga, otyłość, problemy z ciśnieniem. O tym, ile powinna trwać przerwa obiadowa, za kwadrans. W popołudniowej audycji zapytamy także o bezpieczeństwo dzieci na basenach. Po wczorajszym wypadku na zimowisku w Wiśle, gdzie utopił się 12-latek, wszyscy pytają, jak to możliwe. Osoby po prostu zanurzają się pod wodą. Proszę pamiętać, że osoba, która się wynurza spod wody w momencie, gdy ona tonie, ona nie ma siły krzyknąć, bo ona nabiera powietrza i idzie pod wodę znowu walcząc. Walczy pół metra pod wodą, tej osoby nie widać. Co dzieci potrafią robić na basenie? Różne głupoty przychodzą im do głowy, jakieś podtopienia, łapanie za nogi. Oczy dookoła głowy trzeba mieć, nawet jak się jest dorosłym. O wypadkach na basenach za pół godziny. Po 17:00 zapytamy o to, co można by opodatkować. Pomysły i rozwiązania są różne. Na północy Włoch, w mieście Conegliano Veneto, gdzie produkuje się pyszne wino muszujące Prosecco, zaszumiało w głowie miejscowym władzom. Domagają się bowiem od właścicieli sklepów i lokali oryginalnego podatku. Podatku od cienia. O podatku od cienia i innych pomysłach opowiemy za godzinę i to muzyka dla uszu ministra finansów. Prezydent Obama, kończąc urzędowanie, skrócił karę więzienia Chelsea Manning, która jako agentka amerykańskich służb przekazywała dokumenty twórcy WikiLeaks. Decyzja Obamy o tym, aby dzisiaj ten wyrok skrócić, dla mnie jest uznaniem w pewnym sensie swojej odpowiedzialności za to, że jeżeli administracja działa źle, to w pewnym sensie prowokuje się ludzi jej służących do takich dramatycznych decyzji, do jakiej doszła Chelsea Manning. O decyzji Obamy po 17:00. Dakar, życie w pigułce, to tytuł dzisiejszego reportażu. Z Dakarem jak z życiem, trzeba zarządzać swoją energią w sposób, który pozwoli całe życie przeżyć jak najlepiej. Oczywiście przypadki się zdarzają, ale nie warto się spalać na pierwszych etapach ani życia, ani tym bardziej Dakaru. Dakar, życie w pigułce. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie. Jest. Generatory. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali. Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2190. Smartfon Xiaomi. Metalowa obudowa. Super mocna bateria za 899. Laptop Asus. Intel Core i3. Dysk 1000. GeForce 2 giga za 1899. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Gdy pierwsze wrażenie przyspiesza bicie serca,

to Kings of Leon i nasza piosenka dnia 16:16. Zapraszamy do Trójki. Dobry szef od czasu do czasu powinien sprawdzić, co dzieje się w jego firmie. Po to między innymi są w przedsiębiorstwach przeprowadzane audyty. Na skontrolowanie pracy swoich najbliższych współpracowników zdecydowała się też premier Beata Szydło. Na początek szefowa rządu wzięła pod lupę Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następne w kolejce są resorty rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. Oczekuję od Ministerstwa Obrony Narodowej i od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że będą przede wszystkim realizowane te cele i te zadania, które wzmocnią realne bezpieczeństwo Polaków. To jest taka rutynowa kontrola, czy możemy sobie na przykład skojarzyć to, że skoro doszło do kolejnego przeglądu, bo pierwszy był po 100 dniach, to znaczy, że coś nie gra w rządzie? Jest to wizerunkowa ofensywa pani premier i wizerunkowa ofensywa rządu. Profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Mam nadzieję, że za tą wizerunkową kryje się również programowa ofensywa. Generalnie audyt służy sprawdzeniu poziomu wykonania różnego typu zadań, czynności. Leszek Melibruda, psycholog biznesu. I najczęściej jest realizowany w oparciu o pewne wskaźniki. Te wskaźniki dotyczą najczęściej skuteczności albo strategii firmy. Audyty najczęściej jednak są stosowane wobec wybranych sektorów działania firmy. Na przykład najczęściej to jest audyt finansowy. Czasami to jest audyt wartości, czy audyt realizacji kodeksu etycznego. Ale rzadko kiedy jest audyt ogólny, jak firma pracuje. Zawsze można uzyskać w wyniku tego audytu przekonanie, że jednak w jakimś ministerstwie, nie mówię tutaj nawet o randze ministrów, ale wiceministrów czy innych szczebli, że tu zawsze można jakiejś zmiany dokonać oraz dobrze ją marketingowo sprzedać. Potocznie audyt jest utożsamiany z kontrolą. Mateusz Dąbrowski, psycholog biznesu z firmy ForGrow. Tymczasem jest różnica, bo profesjonalny audyt jest ukierunkowany na optymalizowanie i usprawnianie i jest realizowany przez niezależnego eksperta, czy to wewnętrznego, czy zewnętrznego. Natomiast kontrola jest wykonywana przeważnie przez przełożonego bezpośredniego lub innego szczebla lub inne komórki. I rzeczywiście kontrola ma na celu zweryfikowanie nieprawidłowości, niedociągnięć. To czy audyt może być formą takiego pokazania, trochę trzymamy rękę na pulsie? Tutaj troszkę się odnoszę do przykładu rządowego. Audyt jest raczej zarezerwowany do dość specjalistycznych działań. Trochę ten audyt, o którym w tej chwili słyszymy, jeśli chodzi o rząd i panią premier, jest trochę na pokaz. Na ile taki audyt jest rutynową czynnością, a często kojarzy się nam z tym, że no jest audyt, to znaczy, że coś jest nie tak, coś wymaga sprawdzenia, skontrolowania, pojawiły się jakieś problemy w firmie. W profesjonalnych organizacjach audyt zazwyczaj odbywa się przynajmniej raz na rok. Poprzednie rządy też dokonywały takich przeglądów i też chyba w takich momentach dosyć nerwowych. Takie przeglądy są wyrazem tak zwanego trzymania ręki na pulsie, aczkolwiek były przez Prawo i Sprawiedliwość wyśmiewane i określane wręcz jako jakiś polityczny cyrk, gdy czynił to Donald Tusk i Ewa Kopacz. Ale wówczas Tuskowi, jak i Ewie Kopacz, takie przeglądy się opłacały. Uwaga opinii publicznej była skoncentrowana na tym przeglądzie ze względu na ten kryzys parlamentarny, który miał miejsce. Tutaj chodzi o to, żeby również w kontekście tego zamieszania pokazać spójność, celowość i wpisanie się w ideę dobrej zmiany. Każdy lider, każdy zarządca chce mieć wgląd i to, że od czasu do czasu nie odbywa to się na forum ogólnym wszystkich menadżerów, tak jak to dotyczy chociażby posiedzenia Rady Ministrów i że od czasu do czasu niektóre resorty spotykają, przedstawiciele tych resortów spotykają się z liderem, a więc panią premier, to jest jakby słuszne i na rzeczy. Chodzi tylko o to, czy rzeczywiście nie pozostaje wyłącznie ten efekt PR-owsko-marketingowy. Mam nadzieję, że nie. O to, czemu mają służyć kontrole w firmie, pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa już za chwilę o tym, czy przerwa obiadowa w szkole powinna być dłuższa. Masz już dość tych wszystkich rad, mamiących złotem słów i maneli. Czystej otuchy bądź, kimkolwiek chcesz tu być. Kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc. chcesz sobie pozwolić, chcesz, już bardziej pragniesz też. Kotwicę w górę zaczynasz ciągnąć, znów jesteś sobą. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić, jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Już dobrze, czego chcesz, lecz nigdy nie wiesz, na co możesz sobie pozwolić. Myśl kiełkuje, jest jak tęcz, rozpada się i sala na nowo. Znów jesteś sobą, jesteś nie do zatrzymania myślą, mową i uczynkiem. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Otwórz oczy, podnieś głowę, wstajesz szybciej niż upadłeś. Chcesz na księżyc, tam i z powrotem. Tam i z powrotem i tam. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Znów jesteś sobą, to zespół Snowman. Tu trójka, 23 minuty po 16. Teraz na stołówkę szkolną. Zapraszamy do trójki. I tu mamy 20 minut, ale te 20 minut to za mało, żeby zjeść w spokoju obiad w szkole. Alarmują polskie banki żywności, bo zazwyczaj uczniowie biegną na stołówkę, by zająć miejsce w kolejce, jak najszybciej odebrać posiłek. Ci, którzy zostaną w tyle, mają problem ze zjedzeniem wszystkiego przed dzwonkiem na lekcję i przez to nie dojadają. Problem zauważają same dzieci. Ile macie czasu na zjedzenie obiadu? Przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale tak naprawdę mamy mniej czasu, bo nauczyciele później nas wypuszczają z klasy. Wystarcza wam tyle czasu na zjedzenie? Zależy. Jeżeli przerwa obiadowa trwa 15-20 minut, jest to w moim odczuciu zbyt mało. Joanna Jaczewska-Szyc z Instytutu Żywności i Żywienia. Dziecko musi jeszcze dotrzeć do stołówki. Powinno jeszcze mieć czas na to, żeby umyć ręce. Bardzo często jest tak, że dzieci stoją w kolejce i faktycznie ta przerwa, która nawet trwa 20 minut, jest przerwą zbyt krótką. Na samo zjedzenie obiadu dziecko powinno mieć od 20 do 30 minut. Tak naprawdę sygnał, który z żołądka dociera do mózgu, potrzebuje około 20 minut, żeby nas poinformować, że już jesteśmy najedzeni. Dietetyk Aneta Łańcuchowska. Jeżeli jemy zbyt szybko, stresujemy się podczas jedzenia, to albo jest taka sytuacja, że wtedy pochłaniamy znacznie większą ilość jedzenia niż rzeczywistości potrzebujemy. Konsekwencją tego w przyszłości oczywiście jest nadwaga, otyłość, problemy z ciśnieniem, problemy z glukozą prowadzące do cukrzycy, jak i w pierwszym efekcie po prostu złe samopoczucie. Czujemy, że boli nas brzuch, taka typowa niestrawność. I ja muszę powiedzieć, że coraz częściej spotykam się z tym, że przychodzą do mnie rodzice z dziećmi i te dzieci w ciągu tygodnia właśnie cierpią na takie pobolewanie brzucha właśnie w szkole. Jak się później pójdzie na obiad, to jest dłuższa kolejka przy okienku i wtedy trzeba się trochę poprzepychać. Później masz 5 minut na zjedzenie. No, troszkę, tak. A możecie się spóźnić na lekcję? Zazwyczaj nie można, bo po prostu pan albo pani wpisze spóźnienie na lekcję. Jak pan już dłużej jadła? No, tak. Jednym z takich aspektów właśnie prawidłowego żywienia, który może uchronić nasze dziecko przed nadwagą i otyłością, jest właśnie regularne spożywanie posiłków. A więc pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Dziecko powinno spożywać posiłki regularnie, w odpowiednich odstępach czasu, w spokojnej atmosferze i wtedy nie będzie sięgało po szkodliwe przekąski. To jest 20 minut na to, żeby wstać w kolejce po pierwszy posiłek, wrócić z tym pierwszym posiłkiem, potem w ciągu tych 20 minut idzie dziecko po drugie danie i właściwie już jest koniec przerwy, a ono ma talerzu jeszcze to drugie danie cały czas ma. Więc ja wcale się nie dziwię, że w większości sytuacji wygląda to tak, że w pierwszej kolejności zjadane jest mięso, potem ewentualnie jakieś ziemniaki, a te warzywa zostają na talerzu. My proponujemy... Prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski. Żeby może każda szkoła przeanalizowała, czy w naszej szkole to żywienie odbywa się w sposób prawidłowy, czy dzieci mają czas na to, żeby zjeść obiad i czy w związku z tym nie marnuje się zbyt dużo jedzenia. W mojej szkole mamy przeznaczone na obiad 3 przerwy, 20-minutowe, właśnie po to, żeby dzieci mogły w spokoju zdążyć i zjeść. Krzysztof Jankowski, dyrektor zespołu szkół numer 15 w Gdyni. Zależy od tego, jak to szybko je, ale generalnie dlatego kilka lat temu stworzyłem 3 przerwę, bo kiedyś były 2 przerwy, właśnie w związku z obserwacją i z sygnałami rodziców, że nie zawsze wszyscy zdążają. Czy dzieci, które nie zdążą zjeść drugiego dania, mogą je zjeść na kolejnej przerwie? Tak, jest czas, ile potrzebuje. Idealnie nigdy tak nie było, ale generalnie jest to na chwilę obecną, uważam, że jest dobrze. To jest taki dosyć czuły i trudny temat i cały czas go trzeba monitorować i cały czas na niego zwracać uwagę. Ile czasu macie na zjedzenie obiadu? Pół godziny. Pół godziny? Tak. Tak. Nie, tak. No w sumie możemy ile chcemy, dlatego bo pani idzie do klasy, a my zostajemy. Jak ktoś nie zdąży, no to może jeszcze dojeść. Nie musicie się spieszyć? Nie, nie. Raczej nie. O tym, ile będzie trwać przerwa obiadowa w polskich szkołach, decyduje dyrektor. Są placówki, gdzie uczniowie mają na zjedzenie obiadu nawet 30 i 40 minut, bo taka jest decyzja dyrektora. A na przerwę obiadową w szkole wybrała się Paulina Kozien. No i przy okazji przypomniała mi się stołówka w mojej podstawówce. Nie pamiętam żadnych dań serwowanych w szkolnej stołówce, z jednym wyjątkiem. Kapuśniak, jaki gotowały panie w podstawówce przed wielu, wielu laty w szkolnej stołówce. Ten kapuśniak to było mistrzostwo świata. Wzór metra, jeśli chodzi o kapuśniak. No ale... A może już wyobraźnia po latach, tylko tak i w taki sposób wspominam ten kapuśniak. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. A już za chwilę w trójce serwis, tam informacje, właściwie alarm pogodowy z biura meteo w tym tygodniu. Pod koniec tygodnia możemy mieć minus 27 stopni w nocy na południu. Szczegóły za chwilę. Autopsji jako ojciec dzwonię i wiem doskonale, że to jest takie na szybko karmienie gęsi, wręcz wrzucanie do przełyku całych kawałów i koniec, kropka, jedzenia. 22 i 7 trójek. Jeszcze telefon w innej sprawie, w niedalekiej przyszłości. Zbliża się konkurs Pucharu Świata w Zakopanem. Chciałem zaapelować do Polaków, do kibiców. Nie bazgrolcie po tych flagach, jaki to wstyd, nabazgrolone te miejscowości. A teraz ostatnio w Wiśle, jak było, to była reklama nawet opon na fladze. To już po prostu ja już, ręce mi opadają, apeluję, proszę nie bazgrać po fladze. Apel słuchacza, nie, jakoś nigdy nie przeszkadzało to, że są te napisy poszczególnych miejscowości na imprezach sportowych, bo to na całym świecie Polacy, gdzie się nie pojawią z flagami, to często piszą, skąd pochodzą. I takie ciekawostki. Miast, tak. Ciekawostki niekiedy. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Krzysztof Zyblewski w studiu, w trójce skrót wiadomości. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło wczoraj na basenie w Wiśle. W czasie zajęć utonął 12-latek z Ustronia koło Zgierza. Jego kolega trafił do szpitala. Prokuratorzy sprawdzają m.in. czy na basenie był monitoring oraz czy w czasie, gdy doszło do wypadku, był tam ratownik, mówi Anna Strochmiałek-Krzywoń z prokuratury w Cieszynie. Wszczęte jest postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci tego chłopca, a także narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tych pozostałych dzieci, które wczoraj korzystały z tego basenu. Śledczy przesłuchują dziś w obecności psychologów uczestników zimowiska. Stan 12-latka, który przebywa w bielskim szpitalu, jest ciężki, ale stabilny. Lekarze mają dziś zdecydować o wybudzeniu go ze śpiączki farmakologicznej. Do tego tematu wrócimy już za kilka minut w naszej audycji. Wspólna rosyjsko-turecka akcja lotnictwa wojskowego w Syrii. Jak informuje Ministerstwo Obrony Rosji, razem z siłami Turcji zbombardowano miasto Al-Bab, położone około 40 km od Alepo. Atak był wymierzony w dżihadystów z tzw. państwa islamskiego. Rosyjski MON zaznaczył, że operacja została przeprowadzona w porozumieniu ze stroną syryjską. Wrócił mróz. Temperatury tej nocy spadną grubo poniżej zera. Bardzo niskie temperatury będą się utrzymywać około tygodnia. Silny mróz to zagrożenie dla osób bezdomnych i samotnych. Dlatego nie powinniśmy być obojętni wobec osób potrzebujących. Służby apelują, aby nie wypraszać takich osób z klatek schodowych, ogrzewanych poczekalni czy środków komunikacji miejskiej. To dla bezdomnych w czasie mrozu kwestia przeżycia, mówi Adriana Porowska, szefowa kamiliańskiej misji pomocy społecznej, która prowadzi noclegownię. Przede wszystkim pamiętać o tym, że ta osoba chroni się przed zimnem. Można wykonać telefon do Straży Miejskiej, można wykonać telefon do najbliższej organizacji pozarządowej i spytać, co można w takiej sytuacji zrobić. Można wykonać też telefon do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o to, aby pracownik socjalny przyszedł na miejsce i porozmawiał z taką osobą. A więcej o wracającym mrozie powiemy w serwisie za pół godziny, a o pogodzie już za chwilę. To ostatnia informacja jest tym ważniejsza, że mamy alert Instytutu Meteo. Ostrzeżenie przed silnym mrozem dla województw dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego. Dziś w nocy temperatura na południu może spaść do minus 18 stopni. Dziś w nocy możliwe są opady marznącego deszczu i gołoleć w nocy, szczególnie w zachodniopomorskim i pomorskim województwie. A w nocy z czwartku na piątek na południu temperatura może spaść do minus 27 stopni. To jest z komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro w ciągu dnia rozpogodzenia na południu, a na północy przelotne opady śniegu. Nad morzem może to być marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Nocne opady się przedłużą. Temperatura jutro od minus 8 stopni w Rzeszowie i w Krakowie do zera w ciągu dnia nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Słuchaj. Listen. Hyre. Escucha. Audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji. Wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania kierowców, tworząc samochody łączące innowacyjne technologie przyszłości i perfekcję w każdym detalu. Audi. Przewaga dzięki technice. Znajdź swoje Audi w ofercie na modele z rocznika 2016 na audi.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pytanie do redaktora prowadzącego, czy ten kapuśniak to z kiszonej kapusty, czy ze zwykłej? Nie no, kapuśniak to z kiszonej. Ze zwykłej, jak dla mnie, to już nie kapuśniak, tylko coś bardziej w kierunku zupy warzywnej. Z kiszonej obowiązkowo, cieniutko krojonej. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. To się porobiło na świecie, napisał pan Michał. Mnie przez 8 lat podstawówki i 4 lata w liceum tłuczono do głowy, że przerwa nie jest dla uczniów, tylko dla nauczycieli. Jeszcze było takie też modne powiedzenie, że nie rozmawia się przy jedzeniu. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Do tragicznego wypadku doszło na basenie w Wiśle. 12-latek utonął, jego kolega trafił w ciężkim stanie do szpitala. Wszystko działo się w obecności dwóch opiekunów grupy kolonijnej oraz ratownika. Jak mówi Paweł Błasiak, wiceprezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wszyscy troje mieli obowiązek zapobiec takiej sytuacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym roku, które weszły, grupy te muszą korzystać z wyznaczonych obszarów wodnych, czyli w lato z kąpielisk, w zimę z pływalni, tam gdzie są ratownicy, i muszą to robić we współpracy z ratownikiem wodnym. Jak ma ta współpraca wyglądać, przepisy nie określają. My przyjmujemy, że taka grupa musi się z ratownikiem rozmówić, gdzie ma się kąpać, czy ma się kąpać, jak ma się kąpać i czy do takiej grupy powinien być oddelegowany specjalny ratownik, czy nie. Państwo organizują między innymi lato w mieście, czy zimę w mieście, i wtedy dzieci częściej przychodzą tutaj na baseny. Jeśli przychodzi grupa zorganizowana, na przykład z dwójką opiekunów, i do tego na basenie jest ratownik, kto jakie ma kompetencje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w momencie, kiedy dzieci są już w wodzie? W momencie, kiedy dzieci są w wodzie... Patrycjusz Mil, kierownik ośrodka Inflacka, Stołeczne Centrum Sportu. Oczekujemy od opiekunów grup aktywnego udziału w kąpieli dzieci. Dobrym zwyczajem jest i zwiększeniem zakresu bezpieczeństwa, jeżeli jest dodatkowa para oczu, która wspomaga obserwację prowadzoną przez ratownika. Oczywiście wejście do wody poprzedza pogadanka informacyjna przeprowadzona przez ratownika. A wiecie, że woda potrafi być niebezpieczna, że może się stać krzywda? Tak. Co trzeba robić? Przestrzegać wszystkich zasad. A jakie są zasady? Są takie, że nie można, na przykład jak ktoś nurkuje, to nie możesz na niego naskoczyć. Nie można pływać na kolanach. Nie można. I nie można wchodzić do głębokiej wody. Kto wtedy ratuje? Ratownik czy opiekun? Czy tutaj można podzielić te role jasno i wyraźnie, czy raczej i jedna, i druga strona ma pewnego rodzaju obowiązki? Wszyscy jesteśmy zobowiązani do podjęcia akcji ratunkowej, jeżeli widzimy zagrożenie bezpośrednie życia i zdrowia osób kąpiących się. Za podjęcie działań uważa się zaalarmowanie głośne takiego stanu. Za bezpośrednią akcję ratunkową odpowiada ratownik zatrudniony na pływalni, który ma do tego pełne kompetencje, ma pełną wiedzę i uprawnienia, żeby w sposób profesjonalny udzielić pomocy. Proszę pamiętać, że przepisy mówią o minimalnej liczbie ratowników wodnych, jaka powinna być na danej pływalni. Natomiast jest coś takiego, taki dokument powinien powstać. My mówimy, że dokument, analiza zagrożeń, która powinna mówić, co jest niebezpieczne na danym obiekcie i jak temu niebezpieczeństwu można przeciwdziałać. I w takiej analizie zagrożeń powinno być podane, ilu ratowników według podmiotów, które tę analizę robią, czyli zarządzające obszarem wodnym, podmiot uprawniony m.in. WOPR i policja, powinien powiedzieć, jak zabezpieczyć dany obszar. Czy tych ratowników chętnych do pracy jest sporo, czy raczej jest tak, że w Polsce brakuje ratowników? Zawód jest mało opłacany. Wydaje się zawodem bardzo łatwym, ponieważ się, jak to niektórzy mówią, siedzi się na basenie i się nic nie robi. Tak, to jest pewna monotonia tego zawodu i pewna rutyna. I niestety przez taką rutynę i monotonię dochodzi czasami do zmniejszonej obserwacji tego wyznaczonego obszaru wodnego. To jest to zawód bardzo ciężki psychicznie, wymagający skupienia uwagi, co wbrew pozorom, pomimo że się nic nie dzieje, siedzicie w cieple cały dzień, bardzo męczy. Pani opiekuje się tutaj dziećmi, właśnie jest pani na basenie. Ja nie jestem nauczycielem, tylko jestem rodzicem. Karolina Łokasiewicz. I chodzę z dziećmi jako opiekun grupy i zawsze jest takie, że trzeba zwracać uwagę, trzeba mieć oczy dookoła głowy, więc jest to jednak obciążenie dla każdego, myślę, dla nauczyciela też. Co dzieci potrafią robić na basenie? Różne głupoty przychodzą mi do głowy, jakieś podtopienia, łapanie za nogi. Oczy dookoła głowy trzeba mieć, nawet jak się jest dorosłym. Przestrzegacie wszystkich zasad, które tu panują? Nie! Nie zawsze biegamy. Co trzeba robić? Słuchać pana. A słuchacie? Czasami. To tylko na pokazach ratowniczych dla potrzeb z reguły telewizji ratownicy, ci pozoranci machają rękoma, krzyczą. Osoby po prostu zanurzają się pod wodą. Proszę pamiętać, że osoba, która się wynurza spod wody w momencie, gdy ona tonie, ona nie ma siły krzyknąć, bo ona nabiera powietrza i idzie pod wodę znowu walcząc. Walczy pół metra pod wodą, tej osoby nie widać. Dlatego dosyć istotna jest umiejętność obserwacji przez ratowników i umiejętność obserwacji przez współtowarzyszy kąpieli. Dlatego tak łatwo jest nie zauważyć tonącego, nawet gdy jesteśmy tuż obok. Z ratownikami i opiekunami i z dziećmi rozmawiała Anna Rokicińska. A już za chwilę Trzy strony świata. Ernest Zozuń podsumuje prezydenturę Baracka Obamy. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed. You better hold that thought. Run wherever I will run. Stay with me. Feel the warmth inside. Put your cold hard feeling to the back of your mind. Run until you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone at night, you think you'll have to stay your whole life. If you stay alone at night, you think you'll have to stay your whole life. Run wherever I will run. Run. Dance with me if you want your heart ripped out by another lost angel with a scar on the back. Run and I'll run with you. Run. Stay alone. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Tak możemy. Tak zrobiliśmy, mówił, powtarzając swoje wyborcze hasło i dodając do niego podsumowanie Barack Obama w pożegnalnym przemówieniu w Chicago. Co mógł i co zrobił odchodzący 44. prezydent Stanów Zjednoczonych? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Obama, życzę ci wszystkiego najlepszego, gdy odejdziesz. Życzę ci nadziei na lepsze dni. Śpiewa w pożegnalnej piosence specjalnie napisanej dla Obamy Joe Gallant. Ale jakie były? 2922 dni prezydentury odchodzącego prezydenta. Dzisiejszy dzień, ten dzień, te wybory mówią jedno. Ameryka się zmienia. Takimi słowami Obama zaczynał swoje urzędowanie. Ameryka zmieniała się na oczach Amerykanów. To był pierwszy czarnoskóry prezydent Ameryki. Zaczynał urzędowanie w nie najlepszych czasach. Gdybym 8 lat temu powiedział, że Ameryka szybko wyjdzie z największej w swojej historii recesji, odnowi przemysł samochodowy i wejdzie w długi okres malejącego bezrobocia. Gdybym wtedy powiedział, że otworzymy nowy rozdział w stosunkach z Kubą i doprowadzimy do zamknięcia irańskiego programu budowy broni jądrowej i zniszczymy głównego organizatora tragedii z 11 września. Gdybym wtedy powiedział, że zwyciężymy w sprawie równości małżeńskiej dla wszystkich i stworzymy system dający ochronę zdrowia dla 20 milionów obywateli, gdybym wtedy to wszystko powiedział, to odpowiedzielibyście, że za dużo chcesz, chłopie. Niech pan powie, co pan czuł, gdy widział pan, że te wybory wygrywa Donald Trump? Czy Barack Obama przyjął to bez emocji? To była niespodzianka. Zdziwiłem się, że można wygrać, prowadząc tak niekonwencjonalną kampanię. Ale przede wszystkim to była niespodzianka. A moim gościem jest pan Łukasz Pawłowski, Kultura Liberalna. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Myśli pan, że rzeczywiście tak spokojnie Barack Obama zareagował na wieść o tym, że wygrywa Donald Trump? Barack Obama jest znany z tego, że potrafi utrzymać emocje na wodze i nie pokazuje ich na zewnątrz, ale David Remnick, czyli naczelny redaktor tygodnika New Yorker, który jest także autorem biografii Baracka Obamy, spędził z nim całkiem dużo czasu już po zwycięstwie Donalda Trumpa i opisuje taką scenę, jak to Barack Obama pocieszał pracowników Białego Domu, często takich niższych pracowników, którzy bezpośrednio z nim nie współpracowali, dzień po zwycięstwie Trumpa. No i argument Obamy, powtarzany od tego czasu już kilkakrotnie, jest taki, że no cóż, historia nie idzie do przodu jak burza, tylko czasami udaje się zrobić dwa kroki w przód po to, żeby zrobić gdzieś krok w tył albo w bok. Ale na dłuższą metę ten postęp jest widoczny i nie da się go powstrzymać, ale sygnałem, że jednak ta prezydentura Trumpa, zwycięstwo jest dla Obamy potężnym ciosem, no jest sam fakt potężnego zaangażowania Baracka Obamy i jego małżonki w kampanię Hillary Clinton. Było widać, że Obamie bardzo zależy na zwycięstwie Clinton. Zresztą on sam podczas jednego z takich przemówień, kiedy chciał zachęcić czarnoskórych Amerykanów do udziału w wyborach, mówił: no jeżeli Trump wygra, no to będzie zaprzeczenie wszystkiego tego, co udało nam się przez 8 lat osiągnąć. Więc to niewątpliwie jest cios dla niego nie tylko polityczny, ale mam wrażenie także osobisty. Miłego, uśmiechniętego, takiego przyzwoitego, dobrego ojca miała Ameryka? Nie wiem, czy ojca. Na pewno miała prezydenta, który z niesamowitą godnością sprawował ten urząd i wydaje się, że po części to także wynikało z faktu, że Obama jest pierwszym czarnoskórym prezydentem. To znaczy, te wszystkie rzeczy, które mówi lub robi Trump, może uszłyby na sucho jakimś politykom jeszcze poza nim samym, ale nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaka krytyka spadłaby na Obamę, gdyby on mówił te same rzeczy lub zachowywał się w ten sposób. To znaczy jeszcze od ciemnoskórych, mimo wszystko, mimo tych lat postępów, tolerancji w Stanach Zjednoczonych wymaga się więcej. Ja mam wrażenie, że Obama jest tego świadomy, więc on jak gdyby z naddatkiem starał się spełnić oczekiwania i naprawdę warto zwrócić uwagę na to, że nie mamy tutaj skandali obyczajowych przez te 8 lat. Tak. Nie mamy takich skandali jak choćby za prezydentury George'a W. Busha, gdzie było to kłamstwo dotyczące wojny w Iraku. Tak. Nie było tu takich jakichś potężnych wstrząsów w przypadku tego prezydenta, więc niezależnie od tego, czy zgadzamy się z jego poglądami, czy nie, nie można odmówić mu tego, że swój urząd sprawował naprawdę godnie. To, czym się chwalił, pokonał kryzys? Pokonał? No, amerykańska gospodarka zdecydowanie radzi sobie lepiej niż większość europejskich. Administracja prezydenta lubi się chwalić niską stopą bezrobocia, poniżej 6%, ale problem jest taki, że wiele z tych miejsc pracy, które są tworzone w Stanach Zjednoczonych, no to są tak zwane śmieciowe miejsca pracy. To znaczy, rośnie liczba ludzi, którzy nie są w stanie zarobić wystarczająco dużo, żeby się utrzymać. Wielu ludzi korzysta z pomocy socjalnej państwa, więc to już nie jest ta sama gospodarka, co jeszcze 20-30 lat temu. No, ale tutaj nie można też winić Obamy, jeżeli chodzi o wskaźnik nierówności w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, to nie jest tylko jego wina. Na pewno udało mu się opanować ten kryzys. Wielu ludzi po lewej stronie zarzuca mu, że nie wykorzystał okazji i nie był dość radykalny. Nie ukarał, że tak powiem, świata sprawców Wall Street wtedy, kiedy miał szansę to zrobić. To znaczy w latach 2008-10, kiedy nie tylko był bardzo, bardzo popularny, ale też miał do dyspozycji większość w obu izbach amerykańskiego kongresu. No, zamiast tego skupił się na reformie służby zdrowia, którą teraz bardzo możliwe republikanie będą próbowali odwracać. W sprawach międzynarodowych Kuba, Iran to ważne rzeczy? Trudno nie przyznać racji Obamie, kiedy mówi, no skoro coś nie działa przez 50 lat, mam tu na myśli politykę izolacji Kuby, to może warto spróbować czegoś innego i spróbować ten kraj otworzyć. Iran, no tu zdania są podzielone, ale wydaje się, że na razie ten układ spełnia swoją rolę. Pytanie tylko, co oczywiście zrobi przyszły prezydent, który jednego dnia ten układ krytykuje, drugiego dnia wydaje się, że jest jego zwolennikiem. Na pewno najsłabiej ocenianym tym obszarem w polityce zagranicznej Baracka Obamy będzie Bliski Wschód. Wielu mówi także o naiwności względem Rosji, przegranej Stanów Zjednoczonych w rywalizacji z Moskwą. No i oczywiście kwestia Chin, czy tutaj Barack Obama nie był zbyt łagodny. Piotr Tarczyński, nasz publicysta, który pisze o Stanach Zjednoczonych, powiedział, że jest taka słynna doktryna prezydenta Theodora Roosevelta, który mówił, mów łagodnie, ale zawsze miej w zanadrzu grubą pałkę. No jeżeli zastosować to do Obamy, to Obama na pewno mówił łagodnie, może za rzadko stosował ten argument twardej retoryki. Teraz będzie głównie pałka. Teraz obawiam się, że tak będzie. Pytanie tylko, w kogo trafi. A Bin Laden, zabicie Bin Ladena było dla Amerykanów ważne? No jeżeli spojrzymy sobie na reakcję społeczeństwa amerykańskiego w tym czasie, kiedy to się stało, to niewątpliwie to był także ważny moment dla Obamy, któremu, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, zarzuca się miękkość, właśnie taki brak prowadzenia twardej polityki czy ignorowania zagrożeń. No to to był dowód na to, że jednak jeżeli chodzi o walkę z terroryzmem, ta administracja będzie twarda. No później przyszedł błąd, jeżeli chodzi o zlekceważenie zagrożenia ze strony państwa islamskiego i to Obamie jest wypominane. On długo sądził, że to nie będzie problem. No i oczywiście Syria, gdzie tutaj nie chodzi tylko o brak interwencji, bo są poważne argumenty na rzecz tego, żeby jednak nie interweniować w Syrii. Chodzi o to, że wyznaczył pewną czerwoną linię, jak sam mówił, użycie broni chemicznej przez prezydenta Asada wobec swoich obywateli. Kiedy ją przekroczono, nie zareagował. I to był chyba jego poważny błąd. No to na koniec nie możemy zapomnieć o pierwszej damie. To chyba była jedna z lepszych w ostatnim czasie pierwszych dam. A w Ameryce, na pewno prawda? Aktywna, na pewno popularna, w porównaniu ze swoją poprzedniczką dużo bardziej widoczna. Pojawiały się natychmiast w amerykańskiej przestrzeni publicznej, debacie publicznej takie pomysły, że może Michelle wystartuje w 2020 roku. Niewiele na to wskazuje. To raczej jest kobieta, jeżeli czyta się biografię Obamów, która niespecjalnie lubiła być w Białym Domu i niespecjalnie podobał jej się zawsze ten fakt, że jej mąż jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc nie sądzę, żeby się ubiegała. Przynajmniej tak mówi w tej chwili chociażby sam prezydent Barack Obama, który dementuje te spekulacje. No, ona mówi, że była dumna i ma nadzieję, że Ameryka z niej była dumna. Była dumna. No, oczywiście, że cóż można powiedzieć. Myślę, że tak. To znaczy popularność, to jest ciekawy paradoks. Popularność odchodzącej pary prezydenckiej jest w tej chwili ogromna. Barack Obama cieszy się popularnością większą niż chociażby Ronald Reagan na koniec swojej prezydentury. Natomiast Donald Trump przychodzi